pracy mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 16 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Sydlewski, zapraszam na serwis. A w nim obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej, katyński marsz cieni, który przeszedł ulicami Warszawy, i strzelanina na przyjęciu urodzinowym w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie przed Pałacem Prezydenckim trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Hołd ofiarom oddali przedstawiciele rządu, rodziny oraz mieszkańcy stolicy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na krakowskim przedmieściu. Karolu, jak dziś jeszcze będą przebiegały te uroczystości? W tej chwili na scenie ustawionej naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego trwa koncert. Pieśniarze, bardowie wykonują właśnie utwory, w których komentują historię i politykę Polski i Europy. Wyświetlane są tutaj też filmy historyczne i odczytywane są przemówienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w tym to, które miał wygłosić w 2010 roku w Katyniu. Część osób składa też kwiaty i zapala znicze przed Pałacem Prezydenckim. Po takiej tragedii no musimy pamiętać o tym. Jak nie, my nie będziemy pamiętać, to kto będzie pamiętał? Po prostu wprost nie do uwierzenia to było, ale jednak stało się, jak się stało. Ja przyjechałem z ziemi świętokrzyskiej. Co roku, w miarę możliwości, co roku przyjeżdżać na tą wielką, wspaniałą, no niestety tragiczną uroczystość. Wieczorem w Archikatedrze Warszawskiej odbędzie się msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Później krakowskim przedmieściem przejdzie Marsz Pamięci. Około godziny 21 przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Karol Surówka, dziękujemy. Obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej zostały w tym roku przełożone z 10 na 13 kwietnia, by nie odbywały się w czasie Wielkanocy. Jutro podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza złoży do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zamordowania w Smoleńsku polskiego prezydenta. Zapowiedział to w Polskim Radiu 24 sam przewodniczący komisji. Antoni Macierewicz mówił, że w tej sprawie komisja już rok temu opublikowała raport. Jutro zostanie on przez komisję złożony wniosek o rozpoczęcie postępowania śledczego w sprawie zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej. To jest artykuł 134 kodeksu karnego. Jest rzeczą niedopuszczalną, by w sytuacji, w której jest pełen materiał dowodowy wskazujący na zamordowanie prezydenta i całej polskiej elity, już od ponad roku dostępny wszystkim instytucjom państwowym, by państwo polskie nie podjęło postępowania w sprawie zamordowania prezydenta. Szef podkomisji smoleńskiej mówił, że dysponuje pełnym materiałem dowodowym wskazującym na to, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Mają to być ślady materiałów wybuchowych na fragmentach prezydenckiego samolotu oraz rekonstrukcja zniszczenia maszyny. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy. Polska delegacja leciała na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ulicami Warszawy po raz 16 przeszedł katyński marsz cieni. Roczna inicjatywa jest hołdem dla ponad 20 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku. W milczącym pochodzie uczestniczyły setki rekonstruktorów, potomkowie poległych w Katyniu i innych miejscach kaźni oraz mieszkańcy stolicy. No to poszli! W taki właśnie symboliczny sposób chcemy odeprzeć, że jesteśmy taką grupą milczącą i w takim mieście jak Warszawa, pełnym szumu, właśnie ta cisza jest pewnym sygnałem. Ruki za głową! Zatrzymujemy się, mamy swoje etapy, jak etapy Drogi Krzyżowej. Jest czytana tam korespondencja katyńska, lista katyńska. To nie jest defilada, to nie jest przemarsz w chwale. Nie, my idziemy jako upokorzeni jeńcy. I to jest nasza ostatnia droga, de facto droga na śmierć. Katyński marsz cieni przeszedł przez trakt Królewski, Plac Krasińskich do pomnika poległym i porządowanym na wschodzie. Ponad 20 osób zostało postrzelonych podczas przyjęcia urodzinowego w amerykańskim stanie Alabama. Co najmniej 4 osoby zginęły. Do strzelaniny doszło w nocy z soboty na niedzielę w Dadeville podczas imprezy zorganizowanej z okazji 16 urodzin. Większość postrzelonych, jak podali amerykańska policja, to nastolatkowie. Grafiki Pabla Picassa będzie można oglądać w Muzeum Ziemi Prudnickiej. W ten sposób placówka chce uczcić 50. rocznicę śmierci hiszpańskiego malarza, rzeźbiarza, poety, jednego z najwybitniejszych

Mateusz Warianka. No, na szczęście Mateusz jest i Krzysztof Łoniewski. Kilkaset metrów od Mateusza, stąd to opóźnienie, bo on jest na stadionie Legii, a Trójka przecież tuż obok. Obecność Mateusza przy Łazienkowskiej daje jasno do zrozumienia, co będzie najważniejszym punktem audycji. Oczywiście relacje z meczów wojskowych z Lechem Poznań. Co poza ekstraklasowym klasykiem w naszej audycji? Tenis na przykład. Nasze panie nie miały żadnych szans w meczu z Kazachstanem. Przegrały w drużynowych mistrzostwach świata, czyli w Billie Jean King Cup 1-3. Jedynym jasnym punktem występu Polek była postawa młodej Weroniki Falkowskiej. Osobiście ja uważam, że zagrałam 2 dobre mecze, także mógł być inny wynik. Zajrzymy też pod kosz i to do najlepszej ligi na świecie. Jeremy Sochan ma za sobą bardzo dobry debiutancki sezon w NBA, ale on chce więcej. Ja chcę grać więcej niż 82 mecze. Musisz być dobry, żeby to zrobić, ale mogę być ten zawodnik, co jest ten 1, 2, 3 najlepszy w zespole. W trzeciej stronie medalu poznamy dziś także brutalną prawdę o skokach narciarskich. Kondycja skoków niewątpliwie słabnie i właściwie widać to na każdym kroku. Marne perspektywy przed skokami, znakomite przed freedivingiem, czyli nurkowaniem na wstrzymanym oddechu. Tutaj wiek tak naprawdę jest bardzo, bardzo szeroką skalą i zarówno młodsi, jak i bardziej dojrzali mogą znaleźć się w czołówce. Mówiła rekordzistka świata we freedivingu Agnieszka Kalska. Poza nurkowaniem na dużych głębokościach przypomnimy piłkarskie, krajowe i uznane marki dobijające się z powrotem do ekstraklasy. Zastanowimy się, dlaczego brakuje chętnych do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i porozmawiamy tuż przed meczem Legii z Lechem z Pawłem Wojtalą, piłkarzem, który zakładał trykot obydwu wymienionych zespołów oraz z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim. Między innymi o tym, czy finał Ligi Mistrzów może się odbyć w Polsce, czy to jedynie mrzonka. Oczywiście namawiamy do kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu bez zmian 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Prosto z Łazienkowskiej. Halo Mateusz. Z racji tego, że mamy taką bardzo mocną niedzielę piłkarską, to nie wypada nie zacząć od piłki nożnej. W meczach Ekstraklasy Piast Gliwice na początek niedzielnego grania pokonał 1-0 Wisłę Płock, a w niedawno zakończonym spotkaniu Raków Częstochowa, czyli lider tabeli, wygrał 2-0 z Widzewem Łódź. Za około 20 minut szlagier hit tej kolejki Legia Warszawa, Lech Poznań. Oczywiście do tego meczu, mam nadzieję, będziemy bardzo często wracać z różnymi dobrymi i z gorszymi wieśmi, w zależności od tego, kto komu kibicuje. Dziś się oczywiście grają też w Premier League. W zakończonym już meczu West Ham United zremisował 2-2 z Arsenalem. Przed nami jeszcze starcie Nottingham Forest z Manchesterem United. W hiszpańskiej La Liga gra FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Na razie Duma Katalonii na wyjeździe remisuje do przerwy 0-0 z Getafe. Wcześniej Girona ograła 2-0 Elche. Gra też oczywiście niemiecka Bundesliga. Tutaj Freiburg prowadzi 2-1 z Werderem Brema. Wieczorem hit o 19.30 Wolfsburg z Jakubem Kamińskim. Miejmy nadzieję, w pierwszym składzie podejmie Bayer Leverkusen. Jeszcze na koniec zaglądam do polskiej pierwszej ligi, bo tam trwa zacięta walka o powrót drużyn z, że tak powiem, wyrobioną marką w Polsce do ekstraklasy. Prowadzący na razie na zapleczu ŁKS Łódź zremisował na wyjeździe z walczącym o awans Brugbetem nie ciecza, ale nie tylko piłka nożna dziś gra. Gra też siatkówka. Bardzo ciekawy ćwierćfinał walki o Mistrzostwo Polski. AZS Olsztyn pokonał 3-0 Aluron Warte Zawiercie, a to oznacza, że w rywalizacji do 3 zwycięstw mamy remis 2-2. Dziś też spotkania o te dalsze miejsca. W plus lidze Ślepsk Suwałki zagra z Lukiem Lublin, a Kuplum Lubin podejmie Barkom Karzany Lwów. No i w końcu koszykówka. W zakończonym już meczu King Szczecin ograł 88-80 Astorię Bydgoszcz. Jeszcze też informacja z piłki ręcznej kobiet. Zawodniczki Zagłębia Lubin zostały mistrzyniami Polski. Wygrały Superligę na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu. Dla miedziowych to 4 tytuł w historii, a 3 z rzędu. To ja jeszcze tylko dorzucę jedną informację tenisową, dość istotną. Trwa finał prestiżowego turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Finał bardzo zacięty. Andrzej Rybliow, Rosjanin, gra z Duńczykiem Holgerem Rune. Mamy remis do 1-1 w setach. W trzecim decydującym właśnie Rybliow wyszedł na prowadzenie 6-5 w gemach. Zatem za moment poznamy zwycięzcę tego prestiżowego turnieju. Teraz gramy i za po piosence będziemy rozmawiali z Pawłem Wojtalą. Ofiaruję mojej dziewczynie z

jedwa. A gościem trzeciej strony medalu jest pan Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a w przeszłości był reprezentant Polski i przede wszystkim były piłkarz Lecha Poznań, bo o Lechu troszkę porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W zasadzie już minuty dzielą nas od szlagieru piłkarskiej ekstraklasy. Pan po tylu latach gry i w meczach przeciwko Legii, no i też obserwując te spotkania, jeszcze gdzieś czuje jakiś dreszczyk emocji przed tymi starciami z Lecha z Legią? Zawsze jest to dreszczyk emocji, zawsze jest to ważne spotkanie. W tym sezonie wyjątkowo, bo druga i trzecia drużyna aktualnie naszej ekstraklasy. Ale troszkę, jak gdyby patrząc z perspektywy Poznania, to jednak czwartek budził spore emocje i tym razem Legia była jak gdyby w drugiej kolejności. To wszyscy się koncentrowali na meczu czwartkowym tu w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu. Mam nadzieję, że w całej Polsce mówiło się o tym, że Lech zagra z Fiorentiną i ten mecz był główną jak gdyby atrakcją w tym tygodniu. Lech z Legią, czy Legia z Lechem wypadła akurat pomiędzy meczami pucharowymi Lecha Poznań, więc troszkę mniej emocji, chociaż wszyscy dobrze wiemy, jak ważny jest to mecz dla obu drużyn, dla obu kibiców, obu drużyn, więc oczekuję dzisiaj również sporo emocji. Panie Pawle, jak pan myśli, jak wpłynie na Lecha ta czwartkowa porażka, dosyć dotkliwa z Fiorentiną, myśląc o dzisiejszym spotkaniu? Czy oprócz jakiegoś zmęczenia fizycznego, myślę, że może dzisiaj wystąpić jednak zmęczenie psychiczne, bo oczekiwania jednak przed tym meczem, zdając sobie spełni z klasy rywala, jakim była Fiorentina, ale jednak oczekiwania w Poznaniu, w Polsce były większe. Dotkliwa porażka 4-1, w mojej ocenie troszkę za wysoka, no ale jednak takim wynikiem to spotkanie się skończyło. Więc boję się to trochę w stronę troszkę mentalną zawodników, że ich to dużo zdrowia oprócz tego fizycznego kosztu, również psychicznego ten mecz, ale wiemy, jak ważna jest liga, to są zawodowcy i mam nadzieję, że będą się odpowiednio w stanie dzisiaj byli przygotować i będą odpowiednio skoncentrowani na tym spotkaniu. Przy pełnych trybunach na pewno o mobilizację nie będzie trudno. O Lechu w ostatnich tygodniach najwięcej, najczęściej mówi się w kontekście europejskich pucharów. W czwartek porażka 1-4 z Fiorentiną. W przyszły czwartek po tym meczu dzisiejszym z Legią rewanż. Pana zdaniem, z jakim nastawieniem kolejarz powinien pojechać do Florencji? No bo odrobić 3-bramkową stratę na wyjeździe z tak dobrze drużyną, którą oglądaliśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, no łatwo nie będzie. Tu raczej nadziei większych wśród ekspertów, kibiców nie ma. Pytanie, jak podchodzą do tego piłkarze? No to już by trzeba sobie piłkarzy zapytać. Myślę, że tu Lech powinien pojechać tak trochę, jak pojechał na mecz z meczem z Villarreal pierwszym. Bez kompleksów. Wiemy, to pierwsze spotkanie ustawiło tą rywalizację i można powiedzieć, że jest ona praktycznie zamknięta. Wiele by musiało się wydarzyć, wiele szczęścia, wiele Lech musiał być w optymalnej formie, wszyscy zawodnicy zdrowi, żeby móc rywalizować jak z równym z takim drużyną jak Fiorentina, tak się nie stało już w pierwszym meczu, więc ja wierzę w to, że zawodnicy pojadą po prostu skoncentrowani, pokazać się z jak najlepszej strony i być może już ta presja, która była przed pierwszym meczem, będzie zdecydowanie mniejsza i to pozwoli na lepszy występ po prostu we Florencji. Wracając do dzisiejszego meczu, trener Legii Kostar Juniajc na przedmeczowej konferencji prasowej powiedział, że rzeczywiście Lech przegrał wysoko z Fiorentiną, ale należy pamiętać, że to był ćwierćfinał i że to jest ćwierćfinał Ligi Konferencji i że to jest bardzo prestiżowa sprawa dla całych rozgrywek klubowych w naszym kraju. To tylko kurtuazja? Nie, myślę, nie kurtuazja. Ten Runiaj dobrze sobie zdaje z tego sprawę, jak trudno polskim drużynom w ostatnim czasie było grać w fazach grupowych. Lech zagrał 3 rundy na wiosnę, przez wiele lat niespotykane w Polsce. Oczywiście ktoś powie, że Puchar Konferencji, ja to takie umniejszanie znaczenia tego pucharu nie przyjmuję, bo wiemy, jak polskim drużynom jest ciężko w europejskich pucharach, jakie mieliśmy czasami wpadki, zaliczaliśmy z dużo słabszymi drużynami. Lech był w stanie przejść kilka znaczących drużyn, awansował dalej w Lidze Konferencji. To jest na ten moment droga polskich drużyn przez Ligę Konferencji, żeby zdobyć, poprawić ranking, żeby to, co zrobił Lech w tym sezonie, było w przyszłym roku uczestnictwem Legii, Rakowa, Pogoni, czy kogokolwiek, kto będzie grał w pucharach. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my, Polska Liga, budowała się coraz mocniejsze. To potrzebujemy tych meczów jak najwięcej. Po to jest ten puchar możemy się zbudować później do Ligi Europy, być może do Ligi Mistrzów. I na pewno jest to osiągnięcie Lecha Poznań w tym sezonie. właśnie przykład Lecha pokazuje, jak można, może nie w łatwy sposób, ale jak można zbudować te punkty do rankingu klubowego. Czy pana zdaniem właśnie ta Liga Konferencji to nie jest, nie są takie rozgrywki skrojone na miarę naszych zespołów, że powinniśmy tutaj regularnie mieć 2-3 zespoły? No Lech pokazał, że można i też umówmy się, wielkie potęgi nie grają też w tych rozgrywkach. Można trafić na drużynę pokroju Djurgården czy Bodo Glimt. No można, ale można też trafić na Nice, można trafić na West Ham, czy jak teraz na Fiorentinę. To wciąż lepsze niż Barcelona czy Real Madryt. Oczywiście, no, ale musimy na to spojrzeć, że na tym etapie rozgrywek 10 krajów miało swoich przedstawicieli, w tym Polska. A w tym samym w lidze konferencji grała Nica reprezentująca Francję jako jedyna, czy Bazel Szwajcarii, więc to i tak nie umniejszajmy naprawdę temu pucharowi. Kiedyś, dawno temu mieliśmy też 3 puchary, Puchar Mistrzów, Puchar UEFA i Puchar Zdobywców Pucharów. Jest to powrót. Oczywiście to jest w tej hierarchii najniższy puchar, ale nadal jest to puchar europejski i tędy droga naszych drużyn na to, żeby się poprawić, żebyśmy mogli regularnie grać i ja wierzę w to, że tą drogą musimy pójść. Krystalizuje się też w Lidze Polskiej pewna czołówka czterech drużyn, czyli Raków, Legia, Lech i Pogoń w tej chwili. Wierzę w to, że one przez jakiś czas są w stanie zdominować ligę i to, że będą mogły realnie walczyć w europejskich pucharach, nawet jeżeli to będzie tylko Liga Konferencji Europy. Panie Pawle, i na zakończenie chciałbym tutaj też przypomnieć naszym słuchaczom, bo pan jest kojarzony z Lechem Poznań, ale pan ma też 16 występów w trykocie warszawskiej Legii w swojej karierze, prawda? W Legii, w Widzewie, także tutaj w takim trójkącie. Kontrowersyjnie bardzo. Po jednej linii, jak gdyby trasy A2, autostrady, ale no to jednym wygrałem. Tak, rzeczywiście byłem prawie przez półtora roku, z czego niestety prawie 8 miesięcy zabrała mi kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych w Legii Warszawa. Trudny czas ze względu na tą kontuzję, ale oczywiście byłem też zawodnikiem Legii Warszawa. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Może jeszcze wynik, jak pan wytypuje, panie Pawle, na zakończenie. Zobaczmy, obejrzyjmy dobre spotkanie przy pełnych trybunach. Myślę, że stadion Legii jest takim jednym z lepszych takich piłkarskich stadionów w Polsce, na którym się dobrze ogląda i można stworzyć dobre widowisko i wierzę w to, że obie drużyny dzisiaj stworzą dobre widowisko. Miejmy nadzieję, że to będzie mecz na miarę Europy, tak jak miał miejsce w czwartek w Poznaniu. Dziękujemy serdecznie. Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, były piłkarz Lecha, między innymi Poznań. I Legii Warszawa. Tak, i były reprezentant Polski, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo i dobrego meczu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Paweł Wojtala był naszym gościem dosłownie godzinę przed rozpoczęciem audycji. Teraz już pewnie jest na stadionie przy Łazienkowskiej. Tam jest również Mateusz Warianka. Jak tylko rozpocznie się mecz Legii z Lechem, a to już za 2 minuty, będziemy często słyszeć się z Mateuszem. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue. You got me believing, one day you gotta come through. Lost in these city lights, cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song, the moon run around my head. Trzydzieści na trójkowym zegarze. O 17:30 powinien zabrzmieć pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej w meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań. Na miejscu jest Mateusz Warianka. Halo Mateusz. Tak, powinien się rozpocząć dosłownie za kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Na razie jeszcze czekamy, aż sędzia pozwoli rozpocząć to spotkanie. Piłkarze Legii, co ciekawe, podbiegli pod trybunę, gdzie siedzą ci najbardziej zagorzali kibice Legii. Podziękowali im za wsparcie, teraz wracają już na swoją część boiska, no a sędzia kieruje piłkę na środek murawy za moment, więc usłyszymy też pierwszy gwizdek. A jeśli chodzi też o takie ciekawostki, no to trener John van den Brom, trener kolejorza, dokonał tylko trzech zmian w porównaniu do tego ostatniego spotkania z Fiorentiną w lidze konferencji przegranego 1-4. Filipa Markwińskiego zastąpił Afonso Souza, Nike Kwekwe z Kiriego, Radosław Morawski, a Pedro Reboczo, Barry Douglas, więc to też świadczy o tym, jak poważnie traktuje holenderski szkoleniowiec starcie z Legią Warszawa, bo do tej pory w tych spotkaniach ligowych w Ekstraklasie, po meczach w Europie, jednak tych zmian było zdecydowanie więcej. Cały czas czekamy na gwizdek arbitra. Tutaj jeszcze wszystko musi się zgadzać, jeszcze są sprawdzane bramki, no i miejmy nadzieję, że za moment usłyszymy ten gwizdek wymarzony, a na razie słyszymy doping kibiców Legii. Tutaj komplet publiczności na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, no miejmy nadzieję, że piłkarze dorównają tym poziomowi kibicom. Są oczywiście też fani z Poznania, grupa, myślę, że kilkuset osobowa. Oni tutaj też będą wspierać drużynę Lecha. Teraz właśnie pierwszy gwizdek wybrzmiał. Ernest Mucci rozpoczął to spotkanie. No i już błyskawicznie piłka przetransportowana na połowę Lecha Poznań. Do meczu oczywiście będziemy wracać. Tu na razie spokojnie piłkarze będą zapoznawać się z murawą, z piłką. A my zajmiemy się w trzeciej stronie medalu teraz tenisem. No a właściwie tenisowym telefonem. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Czemu Idzie Świątek ani Polska, ani Ukraińcy żadnego jakiejś nagrody, wyróżnienia, to co ona robi dla Ukraińców. I dopiero Amerykanie zobaczyli Świątek, jak ją pięknie wyróżnili. I tak mnie to bardzo cieszy. Na pewno mówi pan o wyróżnieniu, jeżeli chodzi o magazyn Time, i Iga tutaj znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, ale poszperaliśmy i to nie jest tak, że Iga Świątek nie była odznaczana, na przykład była już w ubiegłym roku odznaczona nagrodą nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka. Zostajemy przy sprawach tenisowych, bo niestety nasze panie przegrały 1-3 z Kazachstanem w wyjazdowym spotkaniu awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. To kobiecy odpowiednik Pucharu Davisa, czy jeszcze prościej, drużynowych mistrzostw świata. Polki pod nieobecność Igi Świątek nie były faworytkami meczu w Astanie i te przypuszczenia się potwierdziły, mówi tenisowy ekspert Lech Sidor. W tym składzie tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Jedyną niespodzianką, taką in minus, jest to, że mecz, który zakładaliśmy, że padnie łupem polskiej reprezentacji, a więc Linet z Putincewą, która ewidentnie ma najlepsze lata za sobą, a Linet jest 19, więc jest na tym swoim optymalnym w karierze miejscu. Mecz się układał dobrze, było 4-0, 5-2 i nagle mecz poszedł zupełnie w drugą stronę. Jak przegrywa Linet na drugiej rakiecie, to już praktycznie cały zespół zwiesza nos na kwintę, bo wiadomo, że Rybakina w meczu z Falkowską zrobi swoje, a później będzie Linet ciężko wygrać punkt, żeby się jeszcze była drużyna w stanie zaczepić. I rzeczywiście Linet przegrała także swój drugi pojedynek singlowy gładko ze wspomnianą Rybakiną. Honorowy punkt dla Polski wywalczył debel Weronika Falkowska, Alicja Rosolska. Jedyny plus tak na dobrą sprawę z tego dniowego spotkania to, że Falkowska całkiem nieźle z Rybakiną zagrała, choć to Rybakina jakaś też dziwnie była, trochę bez formy, ale i tak było nieźle, bo 6-3, 6-4, 7 temów nagrała. Potem wygrały debla w zmienionym składzie. Cenne doświadczenie, więc chyba najbardziej wygrana jest właśnie Falkowska z tego całego towarzystwa. To oddajemy głos wywołanej do tablicy Weronice Falkowskiej. Na pewno było to ciężkie spotkanie. Przeciwniczki miały zawodniczkę z top 10. Ogólnie był to ciężki mecz, a osobiście ja uważam, że zagrałam 2 dobre mecze, także mógł być inny wynik. Nie poszło po naszej myśli, ale w

And you let her go. Wracamy na stadion Legii Warszawa. Tutaj trwa hit piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi podejmują Lecha Poznań. W zasadzie trwał, bo no przez moment mamy przerwę, a to dlatego, że do takiej niecodziennej sytuacji doszło, że jeden z liniowych sędziów, jeden z asystentów sędziego głównego Piotra Lasyka doznał kontuzji i musiał zejść z murawy. Trwa tutaj na razie narada, co robimy dalej, czy sędzia liniowy będzie w stanie kontynuować grę. Jeśli nie, no to zastąpi go za moment sędzia techniczny. Dlatego mamy chwilę przerwy w grze. Piłkarze Lecha się rozgrzewają jeszcze raz. Z piłką wymieniają podania bliżej lewej strony boiska, a piłkarze Legii korzystają z tego wolnego czasu i odbierają wskazówki od trenera Kosty Runiaicia. Też uzupełniają płyny. W tym gronie jest m.in. Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak. Też podbiegły do linii bocznej Paweł Wszołek. Jeśli chodzi o to, co do tej pory działo się podczas tego spotkania, no to dwa groźne ataki Legii Warszawa. Najpierw indywidualna akcja środkiem pola Bartosza Slisza, zakończona strzałem z dystansu niecelnym. No a później taka sprytna akcja Filipa Mladenowicza z lewej strony boiska. No, szukał dośrodkowaniem oczywiście Tomasa Pekharta, który słynie z tego, że na boiskach ekstraklasy strzela bramki głową jak na zawołanie. Jednak futbolówka ostatecznie została przejęta przez Lubomira Szatkę i trafiła w ręce Filipa Bednarka. Dobra wiadomość jest taka, że już mamy zmianę, jeśli chodzi o sędziego asystenta. Już mamy komplet trzech arbitrów na murawie plus jeden techniczny, a to oznacza, że możemy wznowić grę. Właśnie to czynią piłkarze Lecha Poznań. Z lewej strony boiska od rzutu z autą rozpoczął Barry Douglas. No i spokojnie legioniści teraz próbują zbudować akcję pozycyjną od własnej połowy. Joel Pereira znalazł dobrze Michała Skurasia. Ten chciał przepuścić piłkę sprytnie pod nogami Jurego Ribeiro. Ostatecznie futbolówka nie przeszła dalej i Portugalczyk dobrze zachował się w defensywie. Teraz strata Bartosza Slisza w środku boiska. No i Lech rusza z kontratakiem. To oczywiście nie podoba się kibicom Legii, którzy pokazują to w dość wyraźny i głośny sposób. Na szczęście kibiców gospodarzy Lech wycofał się z tego pomysłu i już od nowa buduje akcję od własnej połowy. Na razie nie jest to wielkie widowisko, na razie nie jest to mecz w jakimś szalonym tempie. Miejmy nadzieję, że z każdą kolejną minutą tego spotkania to tempo będzie zdecydowanie większe i piłkarze będą nawzajem się napędzali. Mamy w tym momencie 11 minutę spotkania. Bezbramkowy remis przy Łazienkowskiej. Relacjonował Mateusz Warianka. Oczywiście będziemy się z Mateuszem słyszeć ponownie. Jeżeli chodzi o inne sprawy piłkarskie, to przypominamy, że we wcześniej zakończonych spotkaniach Piast Gliwice pokonał Wisłę Płock 1-0, a Raków Częstochowa 2-0 Widzew Łódź i Raków ani myśli zejść z tej drogi po Mistrzostwo Polski. Jeżeli chodzi o La Ligę, to Barcelona męczy się w Getafe i w 68 minucie remisuje 0-0. Głowy na czynsz, na prawą stronę. Moja ulica murem podzielona. strony. Tam tydzień przed świętami był Puchar Wiosny Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Próbowałem zachęcić do popularyzacji. Zebrała się ta śmietanka w kategorii karabin, w kategorii pistolet pneumatyczny. Dwa rekordy Polski po pierwsze były poprawione. No to też o czymś świadczy o poziomie tej konkurencji. Nie zapominamy o strzelectwie, o piłkarskim meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań. Tym bardziej halo Mateusz Warianka. 13. minuta spotkania i mamy zmianę rezultatu. Legia Warszawa wyszła na prowadzenie. Gol Tomasa Pekharta, który zakończył fantastyczne dośrodkowanie Pawła Wszołka z prawej strony boiska. Lech błyskawicznie próbuje odpowiedzieć i cały czas atakuje teraz bramkę Legii. Robi się gorąco, a żebyśmy się nie zagrzali, to pomówmy może o zimowych igrzyskach. Będziemy o nich mówić. Władze ruchu olimpijskiego mają coraz większy problem z zimowymi igrzyskami w 2030 roku. Sapporo zapowiada wycofanie się z wyścigu o organizację tych zawodów, a wszystko rozbija się o różnicę między wolą lokalnej społeczności a marzeniami polityków. A przecież Sapporo z zimowymi igrzyskami bardzo dobrze nam się kojarzy. W Sapporo mieliśmy sensację na miarę światową. Na olimpijskim maszcie biało-czerwona flaga. Ech, łza się wokół kręci. Archiwalne doniesienia Polskiego Radia zawsze wzruszają. Medal Wojciecha Fortuny, setny w historii polskiego olimpizmu i pierwsze złoto zimo to absolutna legenda, ikona. Z tym większą chęcią chcieliśmy wrócić na igrzyska w Sapporo w 2030 roku. Kilka chwil po zwycięstwie, gdy minął szał radości, wzruszony Wojtek tak mówił naszemu sprawozdawcy. Cieszę się strasznie, że tak wyszło dzisiaj na tym konkursie skoków. Wygląda na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma kłopot nie lada. Sapporo, kandydat do organizacji zimowych igrzysk 2030, wycofuje bowiem swoją kandydaturę, dyplomatycznie odsuwając gotowość o kolejne 4 lata. Problem w tym, że wcześniej taki sam unik wykonało Salt Lake City, które chciało uniknąć pewnej kolizji z zaplanowanymi na 2028 rok igrzyskami w Los Angeles. Vancouver w ogóle się wycofało w odpowiedzi na wyraźny sprzeciw lokalnej społeczności wynikający z doświadczeń 2010 roku. MKOL może pozostać w pokaźnym rozkroku bez miasta, w którym zimowi sportowcy mieliby rywalizować za 7 lat. O swoistej zapaści zimowych sportów mówi medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, pięciokrotna olimpijka Katarzyna Bachleda-Curuś. Sport zimowy nie jest dostępny dla wszystkich. To trzeba mieć profesjonalne ośrodki. Trzeba mieć infrastrukturę przede wszystkim i to jest nie tania infrastruktura. To są drogie obiekty, sporty lodowe, wszystkie się przenoszą pod dach, do hali. Koszty tych obiektów, utrzymanie później tych obiektów. Myślę, że to jest taki główny klucz. Te sporty zimowe są coraz mniej dostępne. Pisał o tym na stronach TVP Sport znawca tematyki skoków narciarskich Michał Chmielewski. Z igrzyskami jest jeszcze jedna sprawa. One mają wybujałe, absurdalne żądania ze strony MKOL. Kiedyś Oslo chciało organizować igrzyska w 2022 roku, ale dziennikarze dotarli do listy wymogów ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i to brzmiało, jakby paniska wpraszały się w zabłoconych butach na nie swoje i oczekiwały kawioru i lektyki. Tymczasem zasady organizacji skonstruowano tak, że większość zysku z organizacji igrzysk idzie na nich, do Lozanny, i chociaż to kraje gospodarze na to pracują, to mają z tego niewielki procent. Ten problem będzie narastał, jeżeli nic się nie zmieni. Michał Chmielewski skupił się w swoim tekście na podupadających skokach, jakże dobrze mających się w naszym kraju, ale światowa tendencja jest namacalna. Liczby nie kłamią. Kondycja skoków niewątpliwie słabnie i właściwie widać to na każdym kroku, bo maleje chociażby liczba zawodników. Koszty i dostępność sprzętu, obiektów, to wszystko składa się na migrację zainteresowania na inne dyscypliny. No ale wróćmy do olimpizmu i sportów zimowych. Jeszcze raz Katarzyna Bachleda-Curuś. Koszty, tak? To nie jest to, że pójdziemy pobiegać na stadionie, czy pokopiemy piłkę. Potrzebna profesjonalna infrastruktura, szkolenie dzieci, młodzieży, szkoły sportowe. Cały jakby duży plan na to, żeby te sporty zimowe odbiły się na nowo. Relacje o braku chętnych na zimowe igrzyska olimpijskie przygotował Dariusz Urbanowicz. Teraz zagramy i będziemy na Łazienkowskiej. Pachniało hortensjami. nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat, nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart, nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Ja chciałem zwrócić dzisiaj uwagę nie na wyniki, ale na łzy. Bo tak, Cristiano Ronaldo płakał, Leo Messi płakał, Robert Lewandowski też płakał. I płakał Wojciech Szczęsny w tym tygodniu. I te łzy miały różne powody, ale były związane ze sportem, z piłką nożną. Jan Paweł II mówił, że ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza. Swoją drogą tuzy piłki nożnej i bramkarze grają jakby tak w innej lidze, można powiedzieć. Może dlatego płaczą. To są ludzie z krwi i kości. No, pytanie, kto będzie płakał dzisiaj po szlagierze piłkarskiej ekstraklasy. Przypomnę, przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmuje Lecha Poznań i Wojskowi prowadzą od 13 minuty 1-0 po golu Tomasa Pekharta. Teraz mamy kolejną przerwę, a to dlatego, że sędzia Marcin Borkowski, który kilka minut temu odniósł kontuzję, musiał zejść z boiska i zastąpił go Marcin Kochanek, zdecydował się wrócić na murawę, więc teraz mieliśmy kolejną zamianę na linii i mamy już trójkę sędziowską taką, jaka była awizowana przed tym spotkaniem, także wszystko wróciło do normy. No takie nietypowe wydarzenia, trzeba powiedzieć, nawet jak na piłkarską ekstraklasę, no ale to jest wyjątkowy mecz, więc też wyjątkowe rzeczy w nim się będą działy. Miejmy nadzieję, że na samym boisku również te wyjątkowe rzeczy będą się działy. Na razie zdecydowana przewaga Legii Warszawa. Po kilku minutach takiej nieco bardziej ofensywnej, odważniejszej gry Lecha, Legia wróciła na swoje tory, no i kilkukrotnie w ciągu ostatnich kilku minut zagroziła bramce Filipa Bednarka. Teraz indywidualna akcja Michała Skurasia, który z prawej strony zszedł na lewą stronę, ale znowu zagrał niedokładnie. No i to, co chyba o czym mówił nasz gość na początku programu, Paweł Wojtala. Faktycznie tutaj widać takie zmęczenie materiału trochę w drużynie Lecha po tych grach w europejskich pucharach. Lech nie jest sobą. To jest zupełnie inna drużyna niż ta, którą oglądaliśmy w czwartek w meczu z Fiorentiną, a rywal z nieco niższej półki. No i też trzeba powiedzieć, że mimo tego wyniku w meczu z Włochami Lech prezentował się lepiej niż dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na razie mamy w tym momencie na zegarze 25. minutę i przypomnę, po golu Tomasa Pekharta z 13. Legia prowadzi z Lechem 1-0. Dziękuję Mateuszowi Iwariance i już zapraszam na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Słyszymy się tuż po 18.00. Autopromocja. Obecnie jest światową gwiazdą, ale ćwierć wieku temu jej kariera dopiero nabierała rozpędu. To wtedy odwiedziła trójkę. Kanadyjska wokalistka i pianistka Diana.